राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश स्वर्गाश्रम राम राम कैसी बढ़िया बात बताई है। जो अब काम करते हैं सो मैं यज्ञ करता हूँ, यज्ञ भगवान का पूजन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ। आज यज्ञ बात आई तो यज्ञ पूजा संगत तो मैं भगवान का पूजन करता हूँ, खाता हूँ वो भगवान का पूजन है, पीता हूँ वो भगवान का पूजन है, देखता हूँ वो भगवान का पूजन है, सुनता हूँ वो भगवान का पूजन है, जो कुछ करता हूँ सब भगवान का पूजन करता हूँ। देखो आपको ऐसे जाएगा, मैं टट्टी पेशाब फिरता हूँ वो भगवान का पूजन करता हूँ, झांसी आती खांसी करते हूँ भगवान का पूजन करता हूँ, थूकता हूँ भगवान का पूजन करता हूँ, पेशाब करता हूँ भगवान का पूजन करता हूँ, जो काम करता हूँ वो सब भगवान का पूजन करता हूँ। ये एक बात अगर मान ले कितनी सीधी सरल बात है, ये इसमें कोई कठिन है कुछ कठिन नहीं। जो काम करता हूँ ये करता हूँ, मैं नमाता हूँ, रसोई बनाओ तो भगवान का काम करते हो, बच्चों का पालन करे तो भगवान का काम करते हो, घर का काम धंधा करे तो भगवान का काम करता हूँ, चीजों को संभाल कर रखे तो भगवान का काम करता हूँ। अगर ये व्रत एक कर दो सब यज्ञ हो जाएगा, सब यज्ञ हो जाएंगे। अभी जो प्रकरण आया उसमें सार है, सार जो कुछ करता हूँ भगवान का काम करता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, शिवाय भगवान की ओर मेरे को काम है ही नहीं, काम मात्र भगवान करता हूँ। यद करोषि यदश्नाषि यज्जुहोषि ददाषि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो गदर्पण, यत् करोषि यदश्नाषि यज्जुहोषि ददाषि यत् तपस्यसि तत्कुरुषो गदर्पण। जो खाते हो पीते हो उठते हो बैठते हो जाते हो आते हो रहते हो मिलते हो चलते हो स्नान करते हो नित्य कर्म करते हो भगवान का वजन ध्यान करते हो बालकों का पालन करते हो संसार का काम करते हो दुकान का काम करते हो सब भगवान का काम करते हैं, ऐसे बोले क्या करेगा। केवल आपको याद रखना है, याद रखना है जो भी काम करते हो पाप तो होगा नहीं, क्यों साधक हो साधक और साध भेद और स्वाभाविक क्रिया सब भगवान का काम है, सोना भी भगवान का काम है, उठना भगवान का काम है, बैठना भगवान का काम है, जाना भगवान का काम है, आना भगवान का काम है, रहना भगवान का काम है, बोलना भगवान का काम है, सुनना भगवान का काम है, कृपा करके ये बात मान लो। ये कोई महात्मा करते हैं संत करते हैं ऐसे चलो मत, ऐसे मत करो, पापी से पापी हो काम करो, अब पाप करेंगे नहीं, साथ भेद काम करेंगे नहीं, साथ भेद है और स्वाभाविक है वे सब भगवान के। यद करो सी अंदर कहते सभी, यद करो सी आगे अंदर कहते, यद करो सी यदश्नाशी यदोरी यदश्नाशी खाना पीना लेना देना यज्जो होशी यदाशी यही धन तप है जो शास्त्रीय काम है तत्कुरुष मध्य परमात्मा को नहीं काम सब काम को नहीं काम कर जाओ जो काम करते हो साध निषेध तो करना नहीं है क्यों साधक हो साध निषेध तो कमाई कर रहे और साधवेद है और स्वाभाविक प्रक्रिया सब भगवान का काम है सब भगवान का पूजन है बहुत बढ़िया साधन है कितना सुंदर है केवल याद रखना केवल याद रखना बस और क्या बताओ कोई कुछ नई बात नहीं जो करते हो भजन करो जप करो ध्यान करो कीर्तन करो पुस्तक पढ़ो जो करो भगवान काम करो अरे खंखा रहता है थूकता हूँ काम करता हूँ वही चोरी रखा हूँ भजन जप करता हूँ ध्यान करता हूँ और ध्यान करने की चोरी का है तू कितने मेरे बात है कितनी सीधी सरल बात है भगवान का हूँ भगवान के घर में रहता हूँ भगवान का काम करता हूँ भगवान का प्रसाद पाता हूँ अरे भगवान के प्रसाद से भगवान जी ने सेवा करता हूँ आएगा सब आएगा कितना बढ़िया काम है आप मान लो कितने यू नहीं तो महात्मा करते हैं संत करते हैं उठालो मत उठालो मत संत करते तुम संत हो महात्मा करते तुम संत हो साधन करते तुम साधक हो जो करते हैं वो तुम हो कहते बड़े संयम में काम है वो कहते तुम हो तुम हो वो संयम ही तुम हो क्या समझे आप लग तो जाओ कम से कम कृपा करके लग जाओ भगवान काम करें यद करो से यदर्शना से यद हो से यदा से यद तपस्या से बनते हैं ये यदान तो तीन तो साथ ही है यद करो से यदर्शना से शरीर का है शरीर घटना काम है और शास्त्रीय काम है दो विभाग है दो पांच क्रिया ये करो सीधे दासी दो दासी तपस्या एक दान तप और शरीर का जो कुछ और त्योहार का जो कुछ सब काम भगवान खाना पीना उठना बैठना छठी जाना भगवान स्नान करना कुल्ला करना मुख धोना पैर करना सब भगवान का छठी पहचाना भी काम है भगवान का काम है क्यों भगवान का ये है इसको साफ शुद्ध करना है भगवान का काम आप इतनी कृपा करो याद खर्च खर्च करने में लग जाओ बस ठीक हो जाएगा एक सांसारिक काम एक परमार्थिक काम जप है तप है ध्यान है तीर्थ है व्रत है उपवास है होम है सब भगवान का कितनी बढ़िया बात है अरे कितनी सुगम है कितनी सरल है पर कृपा से लग जाओ इतना काम करो बहुत लाभ हो जाएगा सब यज्ञ एवं बहुविधा यज्ञ अमृता ब्रह्मण मुख है वेदों ने बहुत यज्ञ गए ये सब यज्ञ होता यस देव पूजा कर्णदादेश संगति कर्णदादेश कितनी बढ़िया बात है यज्ञ तो प्रदान तीन है वो यज्ञ ज्यादा दूसरा श्लोक आता है उसमें शास्त्रीय कर्म आते हैं आजकल भूल जाते हैं पहले बताया हुआ है या झाड़ में दया भी मेहता है कर्ण क्रिया पांच सात कर्म बताया नहीं सात कर्म वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु सेवा दानेशु यत् पुण्य फलम प्रत्यम दानेशु यज्ञेशु तपस्सु सेवा दानेशु यत् पुण्य फलम प्रत्यम अच्छे कर्म मेरे मेरे पिता ग्यारहवा अध्याय में आ रहा है ग्यारहवा में न वेद यज्ञ धैनिर्दानिर्न च क्रियाभिर्न तपो विरुग्रहि एवं रूप है सक्य है हम निर्लोके द्रष्टुम और भी संसार भरे काम इतनी क्रिया है लेख में लिखा है न हम वेद न तपसा न दाने न चेत जया सक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवा न सियन इतनी क्रिया है सब यज्ञ सब यज्ञ सब यज्ञ करते हैं हरदम भगवान का पूजन करते हैं भजन भगवान का पूजन है बहुत बढ़िया साधन है बहुत बढ़िया बात ऐसे में कठिन है तो बोलो यहां देखना तो आपका काम है किस बात से सुनते हो सुनते किस बात से हो इस बात से सुनते हो मेरा तो काम है ही वेद यज्ञ धैने दाने न क्रिया भी न तपो भी रुक रही एवं रूप है सक्य अहम निर्लोके एवं रूप है सक्य अहम निर्लोके पहले पहले लो मया प्रसन्न मया प्रसन्न दवार नेदम रूपम तेजो मयम विश्व नंद न वेद यज्ञ देने न दाने न क्रिया भी न तप भी ये सब न वेद यज्ञ है वेद ही वेद न वेद यज्ञ दाने तप भी उग रही सब काम भगवान के लिए करूँ सब क्रिया बात न वेद यज्ञ देने दाने न सक्रिया भेद तब वो भी रूप रही क्रिया भी सब भगवान सब भगवान के काम है बाल बच्चों का पालन करे भगवान का काम बच्चे बच्चों का है भगवान का काम है बच्चे खेल में भगवान का काम है बाल बदलो भगवान का काम है या दो नए वे मतलब पड़े पर प्रतिदो मार दो धायन तो ये अनुधार मथुरा गई है इसलिए कह रही है भगवान लेकर गए बड़े बच्चे काम है लोग सब भगवान है गाँव भगवान या दोहने अब हनने कूटना धान कूटना धान कूटना है गाय दूना है बर्तन मांजना है सब भगवान ही लेकर है कितनी शुभ बात है कितनी सरल बात है केवल याद तो रखना पड़े भाई इतना तो काम आपका है बस और सब ठीक है केवल याद रखना है कर रहे हैं दान कर रहे हैं तप कर रहे हैं वेदों का अध्ययन कर रहे हैं क्रिया भी उग रही क्रिया भी कर रहे यादो हने बहन रे मथनो परे नार बनुरे दोक्षण मार दना दो धायन जैन मन रख दोष घंटा गुरु क्रम चिंत आना काम किया ये मसला दृष्टियों कह रही है सब भगवान काम करते हैं और काम है ही नहीं भगवान का ही काम है स्नान करो भगवान का काम है छिंको तो भगवान का काम है देखो तो भगवान का काम है थूको तो भगवान का काम है कट जाओ तो भगवान का काम है पेशाब करो तो भगवान का काम है और क्या बोलो सब भगवान का काम है, भगवान का काम है, भगवान का काम है, भगवान का काम, भगवान का काम करने, भगवान का काम करने। आपका शरीर दिव्य हो जाए, शुक्रिया दिव्य कर कल क्या वो भगवान का, ये तो सही बात कर सकते हैं, इसमें वो सही है, इसमें नहीं कह सकते, नहीं कर सकते मैं क्या कहूँ, बोलो। अब करना नहीं हो आपने दिए तो नहीं, तो फिर हमारी बात नहीं है, कितनी बढ़िया बात है। न मेद यज्ञ देने नदान क्रिया भी तबो रूए एवं राम कर लो, सब भगवान ने अपने अपने को भगवान ने अर्पण दिया, अपने को मेरे विचार में आ रहे थे, मैं हर कोई प्रण आ गया, उसे विचार में आ रही प्रण भी आ गया, एवं बहुत आ गया, एवं वो बताया गया विधता ब्रह्मणों के वेद की वाणी में कर्म दान सम्मान सब क्रिया जन्य है, क्रिया जन्य क्रिया और पदार्थ भगवान के हैं, क्रिया और पदार्थ इस प्रकृति के हैं, और अपने भगवान को अर्पण कर दो क्रिया और पदार्थ अपना प्रकृति अपना प्रकृति आत्मा मन बुद्धि अहंकार प्रतिशत वायु गाश अपना प्रकृति अपने भगवान भगवान जी है, भगवान जी है, भगवान जी है, गौज हो जाए, मस्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। क्रिया करते ही हो थोड़ा सा भगवान का समझ जोड़ दो, बस क्या कठिन था भाई, भूल जाते हैं यही और कुछ नहीं, ये नहीं कर सकते भाई, त्यागी कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, महात्मा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अरे खाना पीना थूकना पानी पीना गना करो ताकुर कपड़ा पहनना आप करते ही हो भगवान का काम, इतनी साथ लगा दो और भगवान का कुर्ता पहनते हो भगवान का, कुड़ता करता हूँ भगवान धाम, टोपी लगाता हूँ भगवान का, टोपी उतारता हूँ भगवान का, हर घर समझ में बोलो कितना बढ़ेगा भाई, सब भगवान का मानना, ये नहीं कर सकते, ये तो कुछ कर सकते, महात्मा कर सकते, हम नहीं कर सकते, लगा वाणी मत पूछता हूँ अभी पूछूंगा नहीं। आप साधन करना चाहते हो तो ये है, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम आनंद हो जाएगा, कुछ आरम्भ नया काम कुछ करना ही नहीं है, न वेद या वेदों का अध्ययन काम है, अध्ययन है न तपो भी उग्रे ही उग्र उग्र क्रम भी क्रिया भी क्रिया भी, यही मैं चाहता हूँ जय मैं या दोहने अवहन ने मत नो क्षण मार नो झाड़ू लगाना ढाजन चैन मन तेजो धन्या क्रम चिंतयाना चिंतयाना चित्तयाना चिंतयाना भी है चित्तयाना भी है चित्त रूपी याद भगवान चले हुए चिंतना और चिंतना पाठ भेज जाता है ये इतने सुगम और सरल बात है भाई, कितनी सुगम बात है, चावल कूटे खींच कूटे भगवान का धान पीसे भगवान का बारह चार भगवान। अव्यक्त दिया है, अश्रुकंठ है, कंठ अश्रु आ रहे हैं, धन्यवाद दिया है। और क्रम से तयाना उत्तर क्रम चिंतयाना चिंतयाना चित्तयाना एकदम शांत दिया, सब काम भगवान है, भगवान के भक्ति बसा बढ़िया से बढ़िया। कितना सरल है, अब करने के नियत हो तो नियत नहीं हो तो क्या करेगा, वो हमारे आदि बात नहीं। हाथ जोड़कर प्रार्थना हम कर सकते हैं, सब की प्रार्थना कर सकते हैं, सब भगवान का काम है, भगवान ही तो है, तो काम है सब भगवान का, सब क्रिया भगवान की। हरदम यज्ञ होता, हरदम यज्ञ, हरदम पूजन भगवान का, यश देव पूजा संगत कर दानेश, सब यज्ञ सब रात और दिन उसी में लगे हुए काम है, सत्संग करते सुनते हैं तो वही, सुनाते हैं तो वही, विचार करते तो वही, अपन बात करते तो वही, रात और दिन वही काम है, बहुत बढ़िया काम है, कितना आनंद है। साधन करने के लिए आए हैं, यहाँ आए किस वास्ते, यहाँ क्यों आए, यहाँ इकट्ठे क्यों हुए, अब तो थोड़े रह गए, तो भी खासी काफी है, मौज हो रही काम, सब यज्ञ है, सब यज्ञ, रात और दिन वही है, नींद लेते भगवान की पूजा है। एक स्तुति खुशमंजलि है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है स्तुति खुशमंजलि, संस्कृत में बहुत ही तो ग्रंथ, बहुत ही बढ़िया है। ऐसी विलक्षण उत्तियों देखिए बना, बहुत देखिए स्तुति खुशमंजलि अपने भवन में होगा, पुस्तकालय में नहीं तो परमात्मा देखे तो बन जाते, बड़ा बढ़िया ग्रंथ है, विचित्र विचित्र अपने तो भगवान के हो गए बस, ये बात कैसी बढ़िया बात है, बोलो कितना सुगम है, कठिनता हो तो बोलो भाई, अब करना न करना आपके हाथ है, याद रखना न रखना वो तो आपका काम है, बड़ा सरल काम है सीधा, भगवान का पूजन करो, छोटा मोटा जितना काम है सब, बहन माता में झाड़ू देना है, बर्तन मांगना है, सब झाड़ू देना है, सब भगवान का काम है, बालकों को खिलाना है, झूले में झुलाना है, सब काम है, धायत चाहिए अनुरोध तो भी वो अश्रु बन गया, चित्त पर भगवान ही चल रहे थे, ये गोपी गाँव में मामा इसी बात पर होते थे, हरदम यादव होने अभान ने मदनो बने पर प्रेम खनार पर भी तो उष्ण मार जुना दो धायन चैन मन लो श्रृंखला मेरा स्त्रिय चित्त चित्त आना चिंतयाना। कैसी बढ़िया बात है। ध्यान दे रहा हूं तो बड़ी बढ़िया बात, जो उस काम करते जो सब भगवान का काम है। बालकों को खिलाना, बालकों को पढ़ा लेना, वो सब आ गया, पढ़ा गया। घर का काम झाड़ू लगाना, बिगड़ना करना, नीपना, अश्वकंठिया भगवान का काम है, मान जो रही है, सब भगवान का काम है। यहाँ काम क्या है तो केवल उपासना ही है, बदन ध्यान आयनी है, अश्वकंठ है, अनुरग बुद्धि है, प्रेम में प्रेम भरा हुआ मिल रहा है, अश्वकंठ है। ऐसे प्रदत्त है चंद्रयाना भगवान का, हरदम भगवान का काम करे। कैसी मौजूदी बात हो रही है, सब काम यज्ञ, सभी भगवान का पूजन, सभी यज्ञ है। वास्तव में सृष्टि मात्र भगवत का स्वरूप ही है, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसोरी पालो, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है। एक ओम ओ श्यामा, एक ओम ओ श्यामा, अच्छा हो गया, छह सात आठ में पूरा ज्यादा हो गया, आठ मिनट ज्यादा हो गई। अच्छा भूल जाते हैं, याद नहीं रहता।